राम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज श्रावण कृष्ण दशमी विक्रम संवत 2060 तदनुसार 24 जुलाई 2003 साय 3:30 बजे गीता भवन स्वर्ग आश्रम राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतम देवम कंसचाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम वंशी विभूषित करवनीरदाभात पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात कृष्णात् परं किमपि तत्तमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंद नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म भ्यो नमः सर्वे गुरु नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। जब मनुष्य इंद्रियों को वश में करने का ज्यादा प्रयास करता है तब ये इंद्रियां विषयों की तरफ ज्यादा ही प्रवृत्त होती है और असमर्थ बना देती है, वश में करने में असमर्थ बना देती है। ऐसे में क्या करना चाहिए? हे नाथ, असमर्थ के लिए बहुत बढ़िया है। समर्थ का अभिमान होता है तो मुश्किल होती है, असमर्थ अपने मार जाए तो बहुत ही बढ़िया चीज है। भगवान पुकारो, भगवान हे नाथ, हे मेरे नाथ। असमर्थता होती है तो हृदय से पुकार निकलती, सामर्थ्य हृदय निकलती। असमर्थ हो जतन करी अतिशय प्रबल अजय भगवान कृपा करे तभी होगा, अपने होगा तो कृपा करते असमर्थता देखता है। तो असमर्थता का अनुभव होना बहुत बढ़िया चीज है। अरे हे नाथ, हे मेरे नाथ, क्या कहो, मैं तो कह नहीं सकता हूँ, भगवान से पुकारो। अनाथ बना था भावा तो मैं अनाथ हूँ, मेरे हाथ ही बात नहीं है, क्या कहो। बहुत बढ़िया बात है, भगवान की शरण हो जाओ और पुकारो। दूसरा प्रश्न, हमने मान लिया भगवान, हम भगवान के हैं और भगवान हमारे हैं और जो भी काम करते हैं वो भगवान के लिए ही करते हैं। अब भय ये लगता है कि हमारे कर्मों का फल हमको जो भोगना पड़ेगा तो हमारी क्या दशा होगी? ना, फल भोगने बढ़िया काम होगा। जो पाप का फल भोगा जाएगा तो उनसे हमारा हित होगा, हित नहीं होगा। वो हमारे कर्म फल माफ नहीं होंगे क्या? हो जाए तो हो जाए, अपने कोई हानि नहीं होगी। भगवान से प्यार न करो, माफी मांगनी नहीं है। मांगो तो भी पाप नहीं है, पर मांगनी नहीं है। आप जो मर्जी आओ जो करो। जैसे कोई किसी के शरण हो जाता है, अब मारो और तारो तुम्हारी पड़ती, जैसे करो वैसे ही जो करो सो भगवान बोलो और अपने निश्चिंत हो जाओ। भगवान वो कह करके निश्चिंत हो जाओ, ले जाओ भजन में, फिर चिंता मत करो। भगवान को कह दिया मैं, फिर मना तो फिर गए दो, मनमा तो फिर गए दो, भगवान शरण हो जाओ। हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु। असमर्थता का अनुभव होना बहुत अच्छा। हूँ बंधु सा कुशा वो सब कृष्ण पुकार, अज कीट पर जन रहो ब्रह्मा जी से लेकर छोटे कीड़े तक सब कृष्ण पुकार। पुकारो भगवान। ये बात है अर्ज कीट पर बंधन भरता सबकी सुने पुकार जितना अपने में असामर्थ्य देखता है उतनी भगवान की कृपा है। सामर्थ्य अभिमान होने से कठिन होता है, हम असामर्थ्य देखने से ठीक होता है। हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ सब हम ठीक हुआ। देखो अच्छे अच्छे महात्मा और संत हुए हैं, ये सब ही भगवान के शरण होने से हुए, अपने सामर्थ्य से नहीं हुए। अपने सामर्थ्य में अभिमान होता है, वो अभिमान नहीं तो भगवान है। ये अभिमान सरल ज्ञान निकल भूला है, हार मान जा हार हो जा। हे नाथ हार मान कर ये अलग नहीं होना, हार मान के शरण होना। अच्छे अच्छे महात्मा हुए हैं, वे भी माफी मांगी है और भगवान के चरणों के शरण होकर फिर भगवान पर रख दिया सब, तुम्हारी मर्जी हो माफी में माफी दो, दंड दो दंड दो, माफ करो माफ करो, जैसे तुम्हारी मर्जी उनसे करो। ये बहुत बड़े भाव है भगवान के शरण होकर के। आप जानो महाराज हमारा पता नहीं। एक सत्य होने को जा रही थी तो तुलसीदास जी महाराज जा रहे थे, तो वो पति को तो आगे रह गया, वो फिर जा रही थी तो महाराज ने अच्छी भी तो सुहागनी रहो सुहा भी सौभाग्यवती भावा कर दी। तो जनक वह बोली मेरे साथी चल चले, मेरे साथी तो जल गए मेरे और मैं भी जमन हार, तुलसी तुम्हारे बचने का कौन सी होश ही कौन हुआ, आपके वजन क्या होगा। तो तुलसी बड़ा मंगाए गए मंत्र दरिया हाथ, मैं तो कुछ जानू नहीं तुम जानो रघुनाथ जी। सो अपने आश्रम हो गया रघुनाथ ने। ऐसे ही भगवान ये वर्त हुए एक नाथ जी बना रहे और उनके ऊपर ये वर्त हुए गीता लिखी ने ज्ञानेश्वर जी महाराज नाम ने ज्ञानेश्वर जी ज्ञानेश्वर जी एक नाथ भाई एक छोटी छोटी छोटी बच्ची मुक्ता भाई भले भले छोटी बड़े छोटी भाई थे बड़े बड़े तवा मारने गई तो अधी है बोली जो भाग लुट देगी चावल और कर बाला नाम रोज नाम बलम बोले बोले तवा मांगने गए मना कर दिया पड़ोसियों ने दिया मैंने तब संजय से बैठे हो तो ग्यारह सिंह महाराज ने कहा हेलो भाई रसोठ बना ले इतने पीठ लाद कर पीठ हे भाई रोटी बना बैठे मुक्ता भाई ध्यान देव जी सोपान देव जी ज्ञानेश्वर जी भाई मुक्ता भाई बहन थे छोटी भाई तू घबरा बहुत दुख दियो ब्राह्मण, तुम अपवित्र हो गए, अब अपवित्र पवित्र हो। तुम भगवान से वह काम करे, तुम अधिकारी नहीं हो। बैठे हूँ बैठे हूँ भेद बुला दिया और बैठो अधिकारी है। मेरी रहता हूँ बोले भैंसो तो खा दो ज्ञान श्री जी का है गीता ने खूब महाराष्ट्र में गीता आदर है। गीता जी तुम होता था तो भगवान की आश्रित हो जाए बस सब ठीक होता। भगवान के शरण होंगे पर सर्वगुहितम बताया है शरणागति सबसे बढ़िया। और जो निर्बलता का अनुभव होना बहुत बढ़िया है। हे नाथ हे नाथ हे नाथ, भगवान निर्बल होने से भगवान की कृपा के अधिकारी हो जाते हैं। सुने जी मैं निर्बल के बलराम, जब लग अपनों पर बढ़ते हो नेक सयो नहीं काम। निर्बल भय बलराम पुकारो आयो आते नाम, निर्बल भय बलराम पुकारो। निर्बल कर बलवान का संबंध है, बल किस काम आवेगा तो निर्बल के काम आवेगा। सब काम ठीक हो गए भगवान जी के पास। इस बात से पुकारो भगवान को। भगवान सबके लिए कृपा करने को तैयार है, सबके लिए सबके ऊपर। आप कृपा को आसरो, आप कृपा को जोर, आप बिना देखे नहीं तीन लोग में और कोई है नहीं। और पुकारो भगवान को, उनके पास सब ठीक होगा। भगवान से कहो हूं बंधु चाकू सदा वो सबकी सुने पुकार। अज खीठ पर जिंदर व्यंजन पड़ता सच्चे हृदय से भगवान के शरण हो जाओ। हे नाथ हे नाथ, अपनी निर्बलता निर्बलता और बलवान को संबंध है। भगवान का बल निर्बलों के लिए है। माँ का दूध माँ के लिए थोड़ा होता है, बच्चों के लिए होता है। ऐसे भगवान का बल है वो निर्बलों के लिए है। भगवान क्या करेंगे बल का, भगवान क्या काम आएगा तो निर्बल काम आएगा। भगवान से कहो पुकारो सब काम ठीक हुआ। ले तो वेदर उपाय दूसरे कोई सच्चे हृदय से प्रार्थना जो भक्त सच्चा गाये है तो भगतवत सरकार में वह पहुंच रही जाए। इन वास्ते पुकारो भगवान को। सुनरी में निर्बल के बलराम, कितनी विचित्र बात है। निर्बल के बलराम, निर्बल के बलराम, राम के समान कोई बल नहीं है। निर्बल के बलराम पुकार भगवान को, सब किसने पुकार। हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ कहो। अपने को अनाथ मत समझो, हम अनाथ नहीं है। हमारे प्रभु मालिक है, ममी वंश हो ईश्वर अंश जीव अभिजासी, हिम्मत मत हारो, हिम्मत मत हारो, नरा मुंह सो कहता राम, हरिया हिम्मत सो गया धोखा अटल धाम। 5 वर्ष का बालक दूर ही नारद जी ने कहा कि चल दे सब काम करा दे हम, तो ध्रुव जी के मन में से आप इतने कहा गए थे, अब आज सहायता करने आए, अब तो उसी जाऊंगा, उसी के शरण होने से हुआ ही है, आप आ गए। अरे हिम्मत सो गया धोखा तो धाम, इस बात से हे नाथ हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ, मैं अनाथ नहीं हूँ हे मेरे नाथ। अनाथ हो रहा है उसको भगवान का बल मिलता है। अनाथ माँ के दूध से बालकों को नहीं होता है, इस वास्ते भगवान का बल है वो भक्तों के लिए है, निर्बलों के लिए। भगवान से कहो निर्बल होकर के, अयोग्य होकर के, आर्त होकर के, दुखी होकर के क्या करूं, मेरे में कुछ योग्यता नहीं है, मेरे में कोई बल नहीं है, मेरे कोई साधन नहीं है, देना दे पुकारो। बहुत बढ़िया थे, हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे नाथ। इस मार्ग में निराश नहीं होना, इस मार्ग में निराश नहीं होना। क्यों कहे, मनुष्य मात्र का जन्म हुआ है परमात्मा की प्राप्ति के लिए, उसके लिए ही हुआ है, निराश क्यों हुआ है। भगवान यदि न हो भगवान पर सच्चे हृदय से, इसमें निराश नहीं होना। भगवान के बनाए हुए सब पदार्थ संपूर्ण के लिए है, पृथ्वी सब के लिए है, जल है पृथ्वी है, सूर्य चंद्रमा पदार्थ है, रोशनी है, सब किसी का और किसी का नहीं, ऐसा नहीं। पापी से पापी के लिए भी जल प्यास बुझाता है, अन्न भोग बुझाता है, श्वास लेने को वायु देता है, सब के लिए। तुलसी तब मैं जानी और राम नहीं बीमार, मणि मानक महंगे किए, मणि मानक महंगे किए, सोंगे जल तृण नाच, जल तृण नाच। तुलसी तब मैं जानी और राम गरीब बीमार, अन्न काम आवे मनुष्य होंगे, घास काम आवे पशु होंगे, पानी के दोनों काम आवे, मणि मानक महंगा किया हुई जरूरत नहीं है। उम्र भर दर्शन नहीं करे तो जी सकते हैं, पर अंदर जल न वायु ये नहीं तो मुश्किल होती है। सब करिए जो आवश्यक ज्यादा है, जल भी जाओ तो मिलेगा, श्वास बैठे वही ले लो, जाओ वही, जितनी आवश्यकता दी है उतनी वो सब सस्ती है। जल तो प्याऊ के ले जाए कुएं जाए तो होगा, श्वास हर एक जगह बैठे भाई, हर एक को सुंदर लेता, जो जो आवश्यकता चीज है भगवान की आवश्यकता सबके लिए, तो सब जगह भगवान है। आदि अनंत अनंत है, सारे कार्य सोए जहन से उड़ने धर रहे तैन प्रकट हो। जो निर्बल या जगत में जाके बल गोपा, जो निर्बल या जगत में जाके बल गोपा, भगवान का बल निर्बलों में ही है।